Winter Kiss, e două fix, salutare din Predeal. DJ Ang și Olix împreună cu voi, e Kiss Kiss in a Mix. Winter Kiss, Kiss in a Mix, hello DJ Ang. Hello Mr. Olix, suntem din nou împreună în formula de plajă pe pârtie, ca să zic așa. Adică Summer Kiss înăuntru aici în studio, că este foarte, foarte cald și pârtie plină astăzi, ochi la plaza pârtie clăbucetă în studioul, pârtie plină de sus. Acum o oră era coada la teleschi până la jumătatea pârtiei mici de aici, până aproape de clăbucet. Sincer, stăteam să mă gândesc ce zi e astăzi, dar habar n-am. Cred că e marți, miercuri. E miercuri, da, toată ziua. Okay. Suntem la 5-a zi de Winter Kiss la Predeal, la Winter Kiss, Kiss in the Mix, cum spunea și Olix. Avem două ore de stat împreună cu împreună cu voi, așadar până la 4 suntem împreună cu muzică bună, muzică mixată, concursuri, vin fiert și cea mai mare nebunie care se întâmplă de aici, de la Winter Kiss, din Predeal. DJ Ang și Olix împreună cu voi, cea mai bună muzică. La Kiss, here we go! Swallow your pride. Oh, Kiss Kiss in the Mix. Suntem live pe pâtia Clăbuceni din Predeal, unde sunt foarte, foarte mulți schiori, snowboarderi, foarte, foarte mulți înțepători, dar și avansați, care se distrează încă de dimineață, de la primele ore. Ca de obicei, Winter Kiss, sau la Winter Kiss-ul de aici, de la Predeal, Dijang este pe pârtie. Stă la frig acolo, da, sunt minus 10, iar în studio unde Olic sunt vreo 29 de grade, cam așa. Da, pe acolo. Ți s-a topit laptopul, fii atent. Hai să vedem cu cine stai de vorbă acolo. O gașcă din Cluj formată din... Nicu Flavius. Oksana Ștefan. Oksana și Nicu. Hai să auzim unde dedichis pentru cei de acasă, pentru gașca din... Am asta acasă, stai așa. Se închide microfonul, stai așa. Bun, deci pentru gașca din Cluj. Ok, aș vrea să dedic această următoarea melodie pentru toți colegii mei care au rămas la muncă și au zis să te duci acolo degeaba, să știți că este... Da, mici probleme tehnice, stai o secundă. O secundă că vă dau eu microfonul meu. Stai așa să continuăm, deci fii atent. Stai că nu mai va baterie microfonul. Atenție. Again. Gata, merge? Merge perfect. Deci, le facem în ciudă celor din Cluj care au zis: "Ah, nu, te duci un Predeal, că e nasol acolo, nu?" Haide că ne fac ei în ciudă că se oprește microfonul. Ok, deci pentru toți clujenii care au zis că o să venim la Predeal, nu o să fie zăpadă, nu o să ne distrăm, să știți că voi sunteți cei păcăliți, aici e multă distracție, multă zăpadă, multe oameni, mulți oameni care vă așteaptă, deși nu mai prea este loc și pentru alții. Ok, foarte tare. Hai să continuăm mixul. Putea să plină, cum vă ziceam, de dimineață încă oamenii sunt aici cu noi. La Winter Kiss Kiss in the Mix. Avem chiar acum Andra, Something New, DJ Young Remix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Something new is coming on tonight. I like this groove, it makes me feel so right. Darling you, you better hold on tight. Cause something new is coming on tonight. We'll be right back. Everybody a move. Dan Shalino, that a man coming at ya. We just want big up QTB, Bob Sinclair. It's a dance thing, you see me? Somewhere you just bounce on. Yeah. Everybody dance now. Hands in the air. Winter Kiss Kiss Remix, DJ Young și Onyx împreună cu voi de pe pârtia din Predeal. Iată că l-am văzut și pe DJ Young acolo pe pârtie, ca de obicei. Sunt chiar în mijlocul, pe centrul pârtiei, când în jurul meu cad snowboarderi, cad schiori. Asta din cauza că se intimidează când văd un om de la Kiss FM îmbrăcat în roșu, desigur. Avem o gașcă din Dâmbovița, formată din, repede, numele voastre pe rând. Ada. Bogdana. Dragoș. Uti. Lala. Lala, lala, lala. Ok, hai să auzim de chisul vostru și pentru cei de acasă care n-au venit aici, care nu știu ce pierd. Ce să zic? Din partea mea pentru iubii care este pe pârtie, să aibă grijă și să coboare sănătos. Foarte bine. Și al tău, am zis că e tot pe pârtie, nu? Tot pentru iubii. Voi același iubii împărțit sau amândouă inumiți iubii? Sunt împreună. Aoleu, foarte grav asta. Ok, deci iubiți. Pe scurt, sunt undeva în susul pârtiei și vor veni cam în 2-3 ore, timp în care noi avem aici sarcina să încălzim petele, să le dăm vin fiert. De ele. Iubii, să ajungi până la nuntă! Dijang și Olix împreună cu voi de aici, de pe pârtia din Predeal. Winter Kiss Kiss in a Mix. Avem și un webcam, o să-l găsiți în câteva minute, sper eu, pe kissfm.ro. Live de aici, din Predeal. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, gata din Dâmbovița, la Gălăgie. 2, 3 și... Save me, I'm not ready. Save me, save me. Kiss Kiss Remix, DJ Ang și Olix împreună cu voi, ca de obicei, de aici pe pârtia din Predeal, între 2 și 4. Avem și webcam, cine trece pe aici prin fața studioului Kiss FM poate să le facă cu mâna celor de acasă. Dacă intrați pe kissfm.ro, undeva în partea din dreapta a site-ului, sub linkul cu Facebook, găsiți imagini live de aici din Predeal. Uite, deja sunt niște copii care fac cu mâna aici către geamul al treilea din stânga al cabanei Kiss FM. Aici este webcam-ul pe direcția asta, așa? Uite, avem... Uite chiar pe direcția luminii, da? Am pus un neon aici, să știți. Asta este direcția camerei. Cei care vor să se vadă acasă pe site-ul kissfm.ro să vină aici în fața camerei de la webcam. Da? Și o să râzi, avem și chat acolo deasupra, deasupra camerei. Cineva spune, vreau să văd o, o căzătură. Deja sunt foarte, foarte multe view-uri și chat-ul de aici, de care spune Olix, este deja cu foarte, foarte mulți chisomani care stau de vorbă. Și dacă, și dacă tot vorbeam de online, să spunem că avem și podcastul Kiss Kiss Remix, Winter Kiss Kiss Remix. Îl găsiți pe kissfm.ro, de obicei, download, like-uri și puteți chiar să-l ascultați live acolo pe site-ul kissfm.ro. În câteva clipe ne întoarcem la dedichisurile live de pe Purtia Clăbucet. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss! Jimmy Dab, bine chiar acum! Dark, am ascultat. Și o mare gașcă din Ploiești care o să se asculte acum, o să se audă în toată țara. Atenție, 2, 3 și... Oh my God! Foarte tare, Ploiești pe aici, chiar lângă studioul Kiss FM. Sunt puși pe Sunny, pe tot felul de ustensile astea de dat pe zăpadă. Repede pe rând. Claudiu, Carmen, Cristiana, Edi, toți, Tudor, hai, Bianca, Bogdan. Ai înțeles, da? Deci o gașcă foarte, foarte mare. Sunt aici la căldurică pe pârtie. Îi văd, colegul nostru i-a și pozat. O să-i vedeți în curând pe site-ul Kiss FM. Vreun dedichis ceva sau doar așa să-i auzim? Hai o dedicație. O dedicație de la Edi pentru toți prietenii din Ploiești și pentru părinții mei. Care sunt acasă. Ești tu cu textul la mama, mai pune bani pe card? Nu, sunt la servici, săraci de ei. Am înțeles, ok. Distracție plăcută la mute. Cât stați am predeal? Doar astăzi. Doar astăzi. Ok, încă o dată Ploiești pentru Kiss FM. Avem de făcut o pauză scurtă, iar după pauză ne întoarcem cu Sava și Raluca. Love you, DJ Anc și Olix împreună cu voi. La ciao. Winter, Kiss Kiss in the mix, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Stența din munți, fii partizanul Winter Kiss. Yo, Winter Kiss, Kiss in the mix, rezistența din munți, din predeal. Winter Kiss, DJ Anc și Olix împreună cu voi la baza pârtiei Clăbucet, unde vremea este în continuare foarte, foarte frumoasă pentru iarnă. Minus 10 grade, oamenii sunt pe schiuri, pe snowboard-uri, pe sunny. E foarte, foarte, foarte mișto atmosfera aici. Da, vreme foarte frumoasă. Mă gândeam, știi când spuneai vreme foarte frumoasă, mă gândeam 30 de grade. 30 de grade, așa. 30 te-ai făcut tu aici în studio. Da, asta mi-am făcut eu aici. Îi salutăm încă o dată pe cei care sunt pe pârtie. Le recomandăm să aibă grijă cu lucrurile personale, să încerce să nu le pierde, să nu le piardă. Da, avem doar câteva zile până la trecerea în 2011. Se anunță noaptea de Revelion cu câteva mii de oameni pe pârtia din Prădeal. Ca în fiecare Revelion de altfel, o să fie o mare, mare nebunie aici. Bun, avem și un webcam, încă o dată vă spunem, pe KissFM.ro, acolo în partea din dreapta. Avem și chat acolo, toată lumea e super agitată pe chatul KissFM de la webcam de acolo. Iar pentru cei de pe pârtie care trec prin fața studioului KissFM, să știe că în locul în care se află neonul, acolo este și direcția camerei webcam. Puteți faceți cu mâna pentru cei de acasă care intră pe site-ul KissFM.ro să vă vadă. Continuăm mixul, Sava și Raluca vin chiar acum cu Love You, imediat Caro Emerald, The Night Like This. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss Winter Kiss. Here we go, come on. And Kiss, Winter Kiss, Kiss in the Mix with DJ Young and Olex. Avem partidul Kiss FM Winter Kiss Tour în această seară. Olex și Dan Fițescu vă dau întâlnire în Club Stage din Bușteni, adică undeva aici între Predeal și Sinaia. Între Bușteni, adică. Între Bușteni. Mâine suntem în Ice Cube, Breaza, iar The Revelion live din Club Bazara Arad. Iar DJ Young o să fie aici pe pârtie, o să întrețină atmosfera. Cu 3000 și ceva de oameni anunțați pe pârtia din Predeal la Winter Kiss în noaptea de Revelion, pregătiți-vă. Cea mai bună muzică. Se ascultă La Kiss, Winter Kiss. When you look into my eyes, tell me what you see. Do you feel my love for you? Makes you happy, set you free. When you look up in the sky, tell me what you see. If you only see the clouds, I know the remedy. It's in the ocean, yeah. Happiness is all around. Happiness, it's in the sunlight. Baza pârtiei clăbuce din căpănuța Kiss FM, unde transmitem toată iarna până când ține zăpada aici pe pârtie. Vom fi în fiecare weekend aici, iar acum până în 2 ianuarie inclusiv. Adică undeva până prin martie o să stăm așa, dacă ține zăpada până atunci. DJ Young și Olis cu voi, imediat după fix, după ora 3 fix. Ne întoarcem pentru încă o oră de mix days de pe pârtie. Cea mai bună muzică se ascultă la Winter Kiss. Kiss in the mix. Come on. Operațiunea Winter Kiss, Kiss in the Mix, 3 fix! Împreună cu voi, DJ Young și Olix, încă 60 de minute live de aici, partizanii distracției din Predeal. Minus 10 grade afară, 34 de grade înăuntru studioul Kiss FM, pentru că Olix este cu gândul la Summer Kiss. E, normal, așa se și cuvine când... E o antiteză ce se întâmplă aici. Ați înțeles, deci acum am și de explicații paradoxale, niște șmecherii. În câteva clipe ne toarcem pe pârtie, unde ne este locul, desigur, să luăm dedichisuri, dedicate, să facem concursuri. Și apropo de pârtie, să spunem că se vede live pe kissfm.ro. Avem un webcam aici, puteți să veniți să-i sunați pe cei de acasă, să le faceți cu mâna și să vă vadă live pe kissfm.ro. Deja sunt câteva sute de view-uri, iar foarte mulți oameni deja s-au oprit, am văzut în fața camerei web de aici. Le-am zis unde se află neonul, acolo e direcția camerei. Dacă vreți să vă vadă cei de acasă, veniți aici în fața studioului Kiss FM, da? Faceți cu mâna la webcam să ne crească view-urile. Smiley, Love is for Free, chiar acum, imediat. Imediat avem Radio Killer, Lonely Heart. Adică ce punem? Numai ha-ha-ha din astea? Ha-ha. Da? Ha-ha-ha. Acum am dat seama că e ha-ha, nu e ho-ho-ho production. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. I wanna know if you like me, girl.

And that song is playing in my head on and on. My world's black and white, baby, now that you're gone. Kiss Remix, DJ Anxiolix, ca de obicei împreună cu voi de aici, de pe Pârtia din Predeal. Cred că deja mi-a intrat în vocabular chestia asta. Împreună cu voi, DJ Anxiolix, ia să vedem ce face DJ Anx pe Pârtia acolo. Da, ne plimbam, căutam viitori concurenți pentru un concurs pe care vreau să facem aici cu cei mai apreși votori de vin fiert, desigur. Da, vină și tu în fața camerei să te vadă oamenii. Mă gândeam să nu facă microfonie, boxele care sunt aici montate. Hello, hello. Așa, gata, te vedem frumos pe webcam-ul de pe kissfm.ro. E foarte frumos afară, să știi că Olix pierde foarte, foarte mult. Sunt în summer kiss-ul din studio. Ei, eu am mai ieșit, dar nu m-ați văzut voi, adică... Da, poți să faci o piscină acolo în stânga și cu o bucățică de nisip în dreapta. No? Și să chemăm două fete în costume de baie. Bun, spune ceva de un concurs, dă-ne mai multe detalii. Da, am pregătit vinul fiert, celebru vin fiert de aici de pe Pârtie, pentru cei mai apreși votori de vin fiert, care câștigă în urma întrecerii, desigur, tot vin fiert, că doar nu poți să câștige bere. Poți să câștige mai mult vin fiert. Da. În câteva clipele pregătite de un concurs. Până atunci, continuăm tracklist-ul mixat de la Winter Kiss, Kiss in the Mix. O piesă de ceva de acum ceva timp, cred că de prin vară așa, nu? Temptation de la David DJ și Doni, apoi ne întâlnim cu Alex Velea, Don't Say It's Over. Numai piesă una și una. If you're watching me, girl, I feel I'm going down. Touch you for a minute, take me, get me closer. Life is like a prison if you are not around. I'm in love, I'm in love, I'm on fire. Give me love, I feel reasons, I hold you tight. I'm in love, I'm in love, I'm on fire. Give me love, I feel reasons, I hold you tight. I'm in love, I'm in love, I'm on fire. Bineînțeles că este remix, partizanii distracției vă aduc o avalanșă de muzică bună și distracție de aici din Predeal. Daily Kiss-ul și concursul de pe Pârtia Clăbucet, unde se află studioul Winter Kiss. Vreau să vă spun că în acest moment, la cele minus 10 grade care sunt afară, inaugurăm dedicația din fața camerei web. Foarte tare! Sunt trei elemente. Doamna care e lângă mine vorbea la telefon cu cei de acasă, se vedea pe kissfm.ro în webcam cu cei de acasă și în același timp pe kissfm acum în direct cu Daily Kiss. Cum vă numiți? Bună ziua! Pânuțoiu Rodica! Și avem o gașcă în București care vă ascultă, care stă pe internet, pe kissfm.ro, nu? Da, sunt copiii mei, Cristina, Cristian, și nepoții Lucas și Sonia, care iubesc foarte, foarte mult și îmi pare rău că nu i-am luat și pe ei. E, acum am o distracție noastră, cu prietenii aici de-o seamă, nu? Ei sunt acolo cu distracțiile lor. În direct pe Kiss FM, în direct pe webcam-ul kissfm.ro și în același timp cu cei care ne ascultă în toată țara și, și pe internet. Distracție plăcută să aveți și ne mai auzim aici. Mulțumesc mult de tot! Așadar, pentru cei de aici de pe pârtie, dacă vreți să-i salutați pe cei de acasă, dacă vreți să vă vadă cei de acasă pe webcam, trebuie doar să veniți aici, cam unde este colegul meu, DJ Ang, în fața studioului. Da, și pe direcția camerei web am pus un neon ca să fie ușor de identificat direcția. Am inaugurat delichisturile în fața webcam-ului. Foarte tare, suntem în continuare în direct, ne auzim în toată rețeaua Kiss FM, în toată țara, chiar și pe site-ul kissfm.ro/live. Și e timpul să continuăm tracklist-ul. Avem o piesă mai veche de la ATB, 9PM Till I Come, după care ne întâlnim cu Roberto Bisariu împreună cu Lara pe pârtia Winter Kiss. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Come on. Bye. mama oficială Winter Kiss este scoțișoara. Aici vocea rezistenței. Fii partizanul mișcării pe pârtie. Winter Kiss, Cristina Mix, apropo de scoțișoara, dacă acum câteva minute inauguram dedichisul în fața webcam-ului kissfm.ro, acum inaugurăm concursul de băut vin fier cu scoțișoară în fața webcam-ului, desigur. Avem aici patru temerari, patru concurenți puternici, așa, în și la probe și la figurat, pe rând, cum vă numiți? Andrei din Târgoviște, Licuriș Claudiu Constanța, Vali Constanța, Ștefan Constanța. Deci trei constanțeni contra unui târgoviștean, să înțeleg așa. Bun, paharele de vin fier sunt în mână, filmăm, avem și un filmuleț pe care îl punem pe site-ul kissfm.ro în câteva clipe, dar suntem și live pe webcam-ul kissfm.ro. În acest moment faceți cu mâna la cameră pentru cei de acasă. Așa, foarte, foarte bine. Și ne auzim și toată rețeaua kissfm, desigur. Dăm startul când auziți și atunci veți. Primul care bea paharul de vin fier câștigă 2 litri jumate de vin fier. Atenție! 1, 2, 3 și... Hai, galerie, încurajați! Se bea, se bea, se bea, ușor, că este fierbinte. Ia uite, avem și un finalist, bravo! Un iată, adevărat băutor de vin. Sigur nu l-a stornat în geacă sau... Nu? Ia să ne uităm în geacă să vedem. Da, e regulă, pe măsura staturii dumnealui, desigur, iată și primul pahar de vin fier terminat. Aplauze pentru el, felicitări! Ați câștigat de la Kiss FM, de la Winter Kiss, o sticlă de 2 litri jumate de vin fiert. Să vă ajungă așa, adică, da? Felicitări! Mă mi-a ajuns doar paharul ăsta și o să mai... Pe mă stea. Bun, înseamnă că sticla aia de vin o să fie pentru toată gura. Da, exact, exact. Ok, am înțeles. Continuăm mixul, domnul Olix, acolo la Summer Kiss înăuntru. Eminem și Rihanna chiar acum, Love the Way You Lie. Cea mai bună muzică! Se ascultă la Kiss! Just gonna stand there and hear me cry. Well, that's alright, because I love the way you lie. I love the way you lie. Lie. in the mix. Salut Gypsy, foarte tare remixul acesta. DJ Anxiolix împreună cu voi de aici, de pe pârtia din Predeal. Am văzut o ambulanță în spatele studioului Kiss FM. Asta înseamnă că am avut parte de un accident aici pe pârtie. Probabil o să-i chemăm pe băieții de la Salvamont să ne povestească exact ce s-a întâmplat. Sper să nu fie grab, sper să fie regulă. Ne toace după scurtă pauză cu ultimul sfert de oră mixat de aici din studioul Winter Kiss de pe pârtia Clăbucet din Predeal. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Back to the music faster. Kiss FM. Înzăpezirea este bună. Aici vocea rezistenței. Fii partizanul mișcării pe pârtie. Operațiunea Yo, Winter Kiss, Kiss in the mix. Mamă, câte lume tu vezi ce e aici, Olix, în fața studioului Kiss FM. Câte lume cu schiuri, cu snowboard-uri, cu sunny, copii, începători avansați. Da, foarte multă lume în fața studioului, de fapt pe pârtia Clăbucet de aici, din Predeal, unde peste câteva zile o să avem câteva mii de oameni. Peste 3000 de oameni sunt anunțați ca în fiecare noapte de Revelion, ca în fiecare noapte de trecere dintre ani. O să lăsăm în noaptea de Revelion laptopul aici să-i vadă toți cei de acasă. Exact cum am făcut și anul trecut. Noi făceam o petrecere aici într-un club din Predeal și vedeam pe cei de pe pârtie. Foarte, foarte, foarte multă lume pe pârtie în noaptea de Revelion. Astăzi am inaugurat de chisturile din fața camerei web. O să mai avem puțin mai încolo câteva. Am inaugurat și concursul de băut vin fier din fața camerei web, pentru că transmitem și pe site-ul kissfm.ro și în rețeaua Kiss FM în direct, desigur, pentru cei care ne ascultă din țară sau în afara țării. Mai avem 3 piese de aici de la Predeal, 3 piese din mixul de astăzi. Tiny Tempter și Eric Turner, Written in the Stars. Jacob vine cu Parachute. Și ne întâlnim și cu Alexandra Stan, Mr. Sexo B. Imediat de chisturi de pe pârtie în direct live din Predeal. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss Winter Kiss. Hai, snowboarderii! And I wild. That's why they play my song so many different times. Cause I got more f**kers than a disciplined child. So when they see me, everybody barack, barack. So I'm like a young gun, believe a lack, barack. I try teardrops over a massive attack. I only make hits like I work with a racket. I'm back, look at my jacket, hat, slow down, slow down to earth. I'm bringing gravity back, cause I'm too bad to the major. I want my family back, people work hard just to get all their salary back. Look at the survivor from the ghetto, like Mallory Black. Man, where the hell was the sanity at? Damn, I used to be a kid that no one cares about. That's why you have to keep me in play, here you are. Even on illegal stuff, don't believe in this fame. They say the money's the reason the evil is aimed. But you ever been so hungry, your kids were waste made. Now my hunger would even amaze. Great, it feels like a long time coming. Bam, since the day thought that cunning plan. When they had the dream, tried to taste. But what's the goal? No man, running man. Knew that maybe someday I would understand. Plan to change the kind of do 100 band. Everyone's gonna get their own yes, bam. It's just a kid's coming to say, hey, wow. me, my dirty boy, can't you see that you belong next to me? Hey sexy boy, set me free, don't be so shy, play with me, my dirty boy, can't you see? You are the one. Chestii de mix, nu? Live din Predeal. Avem ultima dedicație. Ultimul minut live din Predeal. Aoleo, cineva s-a împiedicat pe aici. Da, domnul Ionuț, fotograful nostru, tehnicul nostru, atenție cu aparatul, da? Deci nu de tine ne e. Bun, hai să auzim cu cine stă de vorbă DJ chiar aici în fața studioului nostru. Hello, hello, cum te numești și de unde sunteți voi? Stam cu Ionuț din Vișoara, Dâmbovița și soția. Haila. Alin. Și ce faceți voi? Și asta mică? Andreea. Așa, cât stați voi la Predeal? 2-3 zile. Foarte frumos, înseamnă că o să fie un revelion frumos, nu? Da, da. Știți că sunt 3.000 și ceva de oameni anunțați aici pe pârtie. Da, și 10 grade pe minus. 10 grade minus. O să fie ca minus 14 noaptea dintre ani, așa am înțeles. Numai bună de făcut revelionul și de băut șampanie pe pârtie și artificii ca să ne încălzim la ele. Și vin fiert. Sigur că da. Să aveți distracție, pupăm Dâmbovița. Pentru toți prietenii și pentru toate râdele mele din Vișoara, Dâmbovița. Așa să fie, distracție, v-am pupat, ceau. Nu înainte să încheiem, o să vă spun repede că partidul Kiss FM vă dă întâlnire în această seară în Club Stage din Bușteni. Mâine suntem în Ice Cube Breaza, iar de revelion partidul transmite live din Club Azara Arad, de acasă, de la Ovidiu. Ultimele 30 de secunde din câte îmi spune Ana acolo, așa că e timpul să le facem cu mâna celor de pe webcam. Bine, tu să le faci, că eu sunt... Ia stai așa. E și Alex în studio la Summer Kiss, acolo la el. Să știți că încă n-am reușit să-i facem o spălare cu zăpadă lui Olix Panu, dar mai avem până la revelion. Sper să nu se întâmple. Gata, o pupăm pe Ana, vă pupăm pe toți. Revenim mâine de la 12. În direct în toată țara, în toată rețeaua Kiss FM și pe site pe kissfm.ro/live. Tot acolo unde avem și webcam, dăm dedicații și concursul din fața webcam-ului. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss!